Jeach, jistě, řekl Dursten. Prokoukni tadyhle Norta. Je to člověk nebo emzák? Robot se otočil k Nortonovi. Měl hranaté tělo s obrazovkou tam, kde by měl být obličej. Na obrazovce se najednou objevil pár očí, který Nortona pečlivě prohlédl. Objevil se nos a důkladně ho očichal. Sformovala se pusa. Řekni a, řeklo to. Ark, řekl Norton a uvědomil si, že když ho robot odsoudí, tak se nebude moci vůbec bránit a ještě k tomu byl připoutaný v křesle. Objevilo se ucho a přesunulo se doprostřed obrazovky, aby slyšelo lépe. Ještě jednou prosím, řekla ze strany pusa. A RG HHHH. Opakoval hlasitě Norton. Oči se pomalu přesunuly doprostřed a vypadaly, jako by přemýšleli. Je to člověk. Pravděpodobnost 98,35% plus minus 3%. Plus minus 3%. Zeptal se Norton a otřásl se. Neznamená to doufám od 95,3 do 101,3%. Jedno oko z obrazovky zmizelo, zatímco to druhé si ho nedůvěřivě prohlíželo. Správně, oznámilo znuděně. Dobrá, tak teďka zkontroluj pana Durstena. Schux, vím, že já jsem člověk. Protestoval kosmonaut. Ale mašina se pomalu otočila a upřela na něho svou obrazovku. Člověk, souhlasila po chvíli škatule. 96,1% pravděpodobnost plus minus standardní 3% odchylka. Cože? Zařval Dursten, až mu přeskočil hlas. Ty jsi mu dal větší pravděpodobnost než mě. Jeho prsty se začaly nenápadně přibližovat k blasteru. Je více člověčí než ty, vysvětlil robot. Vypadni odsud, ty krabice na součástky. Zasýpal zlostně Dursten a robot rychle zmizel. Myslím, že uděláme nejlépe, když mi vysvětlíš, jak řídit tuhle loď, řekl Norton. Jenom povrchně. Děláš si ze mě srandu. Otočil se na něho zamračeně. Já jsem si hrál s trenažérem 3 roky, než jsem si vůbec na loď šáhl a tu jsem skrančoval. Pak jsem si ještě 2 roky počkal, než mě pustili na další. Zpoza dveří se ozval plechový smích. Tak proto si takový opatrný. Zabublal plecháček. Strať se, ty parodie na život. Zaklel Dursten. Ztratit se. Miláčku. Zeptal se robot. Tohle to jednou řekl nějaký blázen mému bratranci a... Obrať list, prosím. Řekl rychle Dursten. A pak k Nortonovi, ten malinký sirotek byl dokonce jmenován v místním plátku. Ale to až někdy jindy. Proč si mu dal takovou osobnost? Kosmonaut si jenom prohrábl hlavu a vytřepal nějaké lupy. Fakticky nevím. Vždycky jsem takhle jednal s roboty. Potřebujem je, aby nám pomáhali, takže... Pokrčil rameny. Když nad tím tak přemýšlím, vyměnil bych plecháčka okamžitě za nějakou lepší výpomoc, třeba za hezkou, šťavnatou feminu. Ta by opravdu byla k užitku. Norton zjistil, že ve vesmíru není mnoho možností ke konverzaci. Kosmonautovo myšlení bylo opravdu spíš soustředěné na řízení. Ohledně toho řízení, nemůžu být dobrý kopilot, když nebudu nic vědět. Možná bys mi měl aspoň ukázat, jak se volá o pomoc. Av, ukážu ti, jak řídit, řekl Dursten. Zabere ti okolo 10 minut, abys pochopil tak 3%. A co kosmonautovi trvalo 5 let, musel Norton pochopit za 10 minut. Jednalo se hlavně o řízení a mačkání tlačítka pro střelbu, když se na bojové obrazovce objevila nepřátelská loď přesně v nitkovém kříži. Jinak byla loď víceméně automatická a to málo, co nebylo, zvládal robot. Tu loď by mohl řídit i idiot, což nebylo ani dobré, ani špatné. Nakonec ale vysvětlil Dursten všechno to, co mu trvalo tak dlouho, než se to naučil. Asi byl v akademii hodně vyrušován ženami. Ty byly zřejmě ještě větší problém než toho. Rakety vytvořily formaci a řítily se vesmírem skrze VOOV faktor 5 proti nepřátelské planetě. Hvězdy se míhaly jako svatojánské mušky. Brzy se objevilo červené světlo. 1000 láter. Zaklel Dursten. Už nás napadla jejich letka. Budem muset bojovat. Já jsem myslel, že toho zabijíš rád, řekl Norton. Kosmonautova pěkná tvář byla najednou jasná jako nova. Co říkáš? Na to jsem už zapomněl. Emzácké lodě vypadaly jako meteority. Vyrazili do útoku a lidskými loděmi. Brzy se ty dvě formace potkaly a začaly souboje muže proti muži. Cizí loď se jim prohnala přímo před přídí a jako by měla na straně řadu očí. Z jedné střílny vyšlehlo světlo. Ty sviňáci po nás střílej, řekl Dursten rozhořčeně. Tak je na oplátku vymažu z vesmíru. Jeho tvář skameněla zlostí, bat Dursten se koncentroval na kroužící nepřátelskou loď a snažil se ji dostat do nitkového kříže. Jeho palec zmáčkl odpalovací zařízení. Sežerte si to, vy pohnojený mozky. Zaryčel, vystřelil pruh světla. Zasáhl neforemnou loď. A ta explodovala na prach bez zvuku, bez efektů. Norton si pamatoval, že ve vesmíru se zvuk šíří velice špatně. Mám tě, ty vetřelecká štěnice. Zajásal Dursten. Ale to si je už našla další loď. Střela je minula jenom o vlásek. Kosmonaut se rychle zorientoval a nasměroval zaměřovací kříž. Vypustil střelu a loď vybuchla stejně jako ta první. Norton zkontroloval zpětnou obrazovku. Bate, jednu máme hned za ocasem. Varoval. Vem si ji, Norte, já musím hlídat předek. Norton namířil laserové dělo a nastavil zaměřovací kříž na loď. Vystřelil, ale minul. Nepřítel poskočil a přiblížil se. Norton třesoucí se rukou nastavil kmitající křížek a zmáčkl spoušť, až ho zabolel prst. Tentokrát se mu to povedlo. Světlo vyrazilo. Vetřelecká loď efektně vybuchla, až se některé kousky dostaly přímo na Nortonovu obrazovku. Norton pokrčil nos, skoro mohl cítit pach spáleného masa. Otočil se zpátky k Durstenovi, akorát aby viděl, jak se k němu blíží mladá žena. Byla sladká, měla na sobě přiléhavý kostýmek a když šla, tak se její tělo krásně natřásalo. Kosmonaut se k ní otočil. Povídám, cukrouši, kde ses tady vzala? Zeptal se a důkladně si ji prohlížel. Jsem náhrada za tvého robota, řekla s vítězným úsměvem. Jak vám mohu sloužit? Dursten na Nortona významně mrkl. Co říkáš, kopilote, proč nechytit otěže, když si na chvilku odskočím zhřešit? Mezitím, co mu tohle navrhoval, odepínal si pásy. Ale jak ho mohla nahradit, když jsme uprostřed vesmíru? Zeptal se Norton. Kosmonaut se poškrábal na hlavě, oči upřené na nové příchozí. Na to jsem opravdu nepomyslel. Myslitelé mě teleportovali, řekla Femina. Už jste vymysleli, jak bych vám mohla posloužit. Dobrá, jako důvod začal Dursten a zvedal se z křesla. Poděkuji myslitelům, řekl Norton a dotkl se komunikátoru. Samozřejmě, že tohle bylo součástí jeho rychlokursu. Panel měl několik ovládacích prvků, ale nejdůležitější byl on-off spínač. Udělej to, souhlasil Dursten a vznášel se dozadu, kabiny. Zapomněl zapnout gravitaci a tak se musel pořád něčeho chytat. Hlava myslitele se objevila na obrazovce. Ano, Nortone, řekla zkroucená ústa. Úhá, pane, poslali jste nám na loď baculatou mladou lidskou ženu. Feminu. Samozřejmě ne. Kosmonaut Dursten je vždy neschopen boje, když vidí pěkný kousek ženské. Přesný odhad. Ale my tu jednu máme. Myslitel se zamračil. Ano, už cítím přítomnost vetřelce. Je imunní na mou sílu. Okamžitě ho zničte. Zmizel. Takže tvar měnící toho se dostali i do téhle letky a jeden byl dokonce u nich na lodi. Norton se podíval, kde má blaster, ale žádný nenašel. Prozkoumal okolí svého křesla a vytáhl podpěru. Jako zbraň poslouží celkem dobře. Vyrazil k zadní části lodi, ale jeho nohy se od podlahy s 0G okamžitě odrazily, stejně jako Durstenovi. Nevěděl, jak gravitaci zapnout, tak se s tím musel smířit. Piloti by měli mít magnetické boty, takové, jako měli roboti. Plecháček se tu pohyboval bez problémů. Plecháček. Ta ženská řekla, že nahradila robota. A její nohy držely u podlahy. To, pokud věděl, se nemohli teleportovat anebo používat jiné psy, ale mohli měnit tvar. Toho se předtím musel změnit do podoby robota. Norton se chytil sedadla a přitáhl se dolů k podlaze. A dokonce stopy po robotovi i po té dívce dělaly stejné značky. O tom nebylo pochyb, na palubě byl emzák. Norton použil křeslo jako odrazový můstek a odstrčil se směrem dozadu do lodi. Ve chvíli se ocitl v zadní kajutě, kde se Durstan snažil dostat ze skafandru, zatímco smyslná Femina se pochychtávala a příšerně se culila. Stůj, vetřelče! Zařval Norton a mával svou tyčí. Durstan se na něho překvapeně podíval. Cože, ta ženská, řekl Norton. Ona je emzák. Jak můžeš říct takovouhle sprosťárnu? Křičela Femina. Norton se cítil jako skažené zelí, protože se neovládl a vypěnil, ale musel odpovědět. Protože tvý hezký nožky drží u podlahy. My se tu vznášíme, koukla se dolů na své hezky tvarované nohy. Zatraceně, opět odhalena. Zakřičela. Její ruka se natáhla a uhodila ho. Norton věděl, že by ji měl bouchnout svou tyčí, ale bránili mu v tom tři věci. Za prvé představovala ten nejhezčí kousek ženské, jakou kdy viděl, a příčilo se mu být něco takového. Za druhé, jak se zkusil ohnat tyčí, ztratil rovnováhu a snažil se v 0G udržet balanc, takže nemohl úspěšně zasáhnout. A za třetí, než se na cokoliv zmohl, byla na něm. Její váha ho odnesla až do kabiny. Byla teď nahá a on cítil každý kousek jejího těla. Její ruka bouchla do tyče a ta uletěla pryč. Norton byl beze zbraně. Bud Durstan nebyl schopen nijak pomoci, byl příliš zaneprázdněn oblékáním skafandru. Pomysli na to, já jsem to skoro políbil. Zavolal do kabiny a vypadal zle. Emzák, ženská. Norton nebyl schopený nic udělat, protože ho toho chytila a zdvihla do vzduchu. Bylo to pro ně jednoduché, protože on nevážil nic a ona měla pevné držáky na podlahu. Cítil se jako zajatec a tělo té ženy se pod ním začalo měnit. Její pěkná tvář se začala měnit na bláto, nádherná ňadra se změnila na hnusné pupence rosolu. Změnila se na masu želatiny překlenutou třema zelenýma očima. Její ruce se změnily na dlouhá chapadla a pořád ho držela. Její torzo se zvlnilo, trochu se to podobalo původnímu, ale už to nebylo vůbec hezké. Jenom počkej, až si sformuju nějaký tvrdý zuby. Řekla dírou, co jí zbyla po lidských ústech. Rozkouskuju tě, že tě vlastní máma nepozná. Neschopný cokoliv dělat, snažil se Norton získat čas konverzací. Doufal, že si Durstan brzo obleče skafandr a aktivuje blaster. Jak ses dostala na palubu toho? Vlezla jsem dovnitř, když byla loď v přístavu, řekla. Zuby už se začínaly rýsovat. Máte hodně lodí v letce. Sorry, tato informace podléhá utajení. Jaká vojenská osobnost? Když mě stejně sníš, tak proč mi to nemůžeš říct? Poškrábala se za jedním okem koncem jednoho z chapadel. Myslím, že je to, protože to nevím. Oha! Proč jsi nás nezabila předtím, než jsme tě odhalili? Kde byl Durstan? Velmi riskantní napadnout dva lidi. Plánovala jsem sníst nejdříve Durstana a tebe, až budu zase hladová. Dá to práci strávit člověka, jde to moc rychle a máš plyny. Norton viděl, proč ten tvor nechtěl mít plyny. Ale mohla si ho sníst, když jsme oba byli přivázáni v křeslech. Emzák zamrkal všema třema očima. Hej, o tom jsem nikdy nepřemýšlela. Proč si to neřekl dřív? Proč si ho nesnědla, hned jak jste osaměli? Je to hezký muž a není ani nafoukaný. Ty myslíš, že bys, zeptal se šokovaný Norton. Oha, děláme to pořád pěkným ženám. Myslela jsem, že by to byla dobrá změna, udělat to tentokrát pěknému mužskému. Ale jste úplně odlišné druhy. Pravda, ale pravidla vesmíru jsou hloupá a novinky jsou octem života. Kořením života. Čímkoliv. Teď jsem připravena tě sníst. Norton byl vyrušen z dialogu a už ho nenapadla další otázka. Bylo to hloupé, protože ty zuby už byly opravdu skoro hotové a ta hrouda byla připravena zahájit konzumaci. Pomoc, bate! Zakřičel. Nemohu dostat nohu do téhle dolar a procento. Vesmírné boty. Zaklel z vedlejší místnosti Durstan. Emzáková tlama se pootevřela. Silné třpitivé nové zuby se leskly slinami. Tři chapadla Nortona stiskla pevněji a přisunula ho blíže. Bate, zapomeň na botu. Křičel. Ta příšera mě sežere. Budu tam, než by Krogl dvakrát šlehl ocasem, zavolal Durstan zpátky. Můj blaster odplul, musím ho najít. Norton zápasil, ale pořád bezvýsledně. Kopl tu příšeru do oka a to se roztříštilo. Oha, ty parchante. Řekla to. Proč pak si to udělal? Ve válce je všechno povoleno, řekl Norton a snažil se zasáhnout druhé oko, ale nemohl přesně zamířit. No, na tom stejně nezáleží, řekla filozoficky Tho a zamrkala dvěma zbývajícíma očima. Vyrostu si nové, jen co tě zažiju. Vysunula více chapadel, aby ho pevněji uchopila, takže teď byl úplně bezmocný. Ta příšera byla překvapivě silná. Bate! Křičel Norton zoufale, ale slyšel jenom tiché sakrování na chybějící blaster. Sestup do úst pokračoval. Ve své normální podobě vypadala toho větší, opravdu by ho mohla slupnout. Pořád na to myslel jako na ženu, protože si to vybralo ženu jako převtělení. Jak to skončí? Zuby se dotkly jeho bot a začaly je drtit. Sliny stékaly po kůži. Vlastně toho ty boty sní taky. Pak dostal Norton nápad. Sningu. Zakřičel. Co mám dělat? Stisk, stisk, stisk. Fakt díky za radu. No, aspoň se sám zachraň, řekl hadovi. Zmiz odsud, než ta tlama dosáhne mé ruky a sežvíkne ji i s tebou. Sning se narovnal a sjel Nortonovi z prstu. Chvilku se vznášel ve vzduchu, ale pak se pomalu odplazil dopředu a vzduch používal jako podlahu. Vjel Nortonovi do kapsy, kde byly přesýpací hodiny a tam na ně zaklepal nosem. Hodiny. Samozřejmě. Budou pracovat, když jsou složené. Když si vzpomněl na Lachesis, tak si řekl, že by fungovat měly. I když vypadaly jinak, tak pracovali stejně. Norton si přál, aby byl písek červený. Cestuj. V čase. Pomyslel si rychle. Brzo byl sám ve vesmíru. Cestoval, ale loď ne. Uvědomil si, že loď není planeta, kouzlo ho automaticky s lodí nespojilo. Naopak. Pomyslel si, že to postačí. Očividně ano. Za chvilku byl zpátky v lodi a v té nepříjemné situaci. Stop. Zastavil se. Plul v kabině, za dvěma sedadly. Dursten a on sám diskutovali o ovládání lodi. Nikdo nového Nortona neviděl. Ani robot nebo ženská tu nebyli, tohle musel být přesně ten čas mezi jejich objeveními. Pocit paradoxu ho úplně zaplavil. Mohl se zabývat svojí minulostí a dokonce měnit věci, které se už staly. Řekli mu, že není součástí normálního času, ale vědomě ještě nikdy paradox nevyzkoušel. Mohl měnit životy druhých lidí, mohl ale měnit svůj život. Jestli ne, tak ho nakonec sní Emzák. To bylo ještě horší než paradox. Už viděl, jak se Femina blíží. Rychle změnil písek a poskočil několik minut dopředu. Dával si pozor, aby se držel v lodi. Proplul za toho, když se utvářel. To bylo to, co musel spravit. Vzpomněl si, jak ho to vzalo, když otočil hodiny, protože se změnila jeho základní časová linka. Stane se to zase, vrátí ho to do bodu předtím, než ho to chytila. Musel to zkusit. Otočil hodiny a zjistil, že cestuje pospátku podél scény. Toho ustoupila sama do zadní místnosti, když on otočil znovu přesýpací hodiny a zase nastal normální čas. Toho se vrátila. Nikam ho to neodneslo, protože to nebyla změna reality, ale jenom její vnímání. Realita byla jako holo, které si mohl přehrávat dopředu a dozadu, ale neměnila se. Ale změna bylo to, co potřeboval. Jestli mohl ovládat realitu jednou cestou, mohl by ji ovládat i jinou. Soustředil se na hodiny a změnil písek na černo. Scéna se zastavila kromě něho. Emzák držel původního Nortona nad zemí, oba byli jako sochy. Směšné, nepamatoval se, že by byl zmrazený. Ale samozřejmě, že na objekty se to nevztahovalo a on původní byl takový objekt. Když si to uvědomil, oni si mysleli, že pokračují nepřerušeni. A tak mohl být zmrazený. Norton postoupil dopředu, plaval vzduchem a jeho nohy necítily oporu, chytil chapadlo a usekl ho od zbytku těla. Bylo studené, slizké a odporné, ale přesto ho chytil a odtáhl. Pak se zbavil ostatních. Brzo svou předlohu uvolnil. Oba se vznášeli, on pohyblivý a jeho tvůrce kamenný. Velmi dobře. Sebe od toho zachránil. Ale co dál? Věděl by jeden způsob. Koncentroval se na hodiny a znovu změnil písek na bílo. Vrátil se normální čas. Toho zamávala chapadly. Hej, kam si zdrhnul? Volala žalostně. Nejsem si tak zcela jistý, řekl tam ten Norton. Ničeho se neboj, řekl tady ten Norton. Měli bysme se nějak zbavit tohohle monstra, než nás sní oba. Čteš mi myšlenky, souhlasil druhý Norton. Nemá cenu si s tím hrát. Vzlétnul, chytil lítající tyč a snažil se zaútočit na toho. Nebylo to zvlášť účinné, pak jim toho pomohla. Vystřelila chapadlo a chytila tam toho Nortona kolem pasu. Tamten Norton se oběma rukama chytil tyče a vší silou jí mrštil proti něčemu, co připomínalo Emzákovu hlavu. Oko se roztříštilo, teď Norton si nebyl jistý, jestli to bylo to oko, kterému předtím vykopl, nové, nebo jestli se to stalo předtím, než mu to oko vykopl. Och, vždyť to bolí. Zasténala to a ustoupila k ovládacímu pultu. A pak se stala další divná věc. Norton najednou poskočil. Zjistil, že je v jiném těle, že má kolem pasu chapadlo a v rukou tyč. Znovu se spojil. Čas postoupil až k místu, kde dostal nápad cestovat v čase a teď tu byl jenom on sám. I jeho vzpomínky se spojily, pamatoval si, jak se zázrakem osvobodil z obětí dho, stejně dobře jako chvíle, kdy se zastavil čas. Byl rozdělen na dvě poloviny a teď je zase celý. Jedna půlka žila déle než ta druhá, protože nebyla zmrazena v čase, ale obě půlky byl on. Toto rozdělení do dvou osob mu dalo zvláštní pohled, jako dvojité vidění a úplně nové vnímání reality. Toho byla ku podivu strašně naštvaná. Ty jsi mě bouchnul. Křičela. Vymrštila další chapadlo, aby chytila tyč a vzala ji Nortonovi. Praštil jsem tě do hlavy, řekl Norton. Jak to, že nejsi v bezvědomí? Já nemám hlavu, vysvětlila toho. Praštil si můj vrch. Norton napřáhl nohy a kopnul ji do rozkroku. Ale Emzák nereagoval. Proč se nesvíjíš bolestí? Zeptal se. Muž nebo žena, to muselo strašně bolet. Nemám genitálie, řekla toho a gestikulovala s tyčí. Je to zbytečné. Norton si rychle chytil tyč. Chapadla ji však držela tak pevně, že nešla ven. Prudce s ní zatočil a násilně jí bodnul do hmoty. Ale stejně se nic nestalo. Hej, vždyť jsem tě strefil přímo do srdce. Zakřičel. Nemám srdce, řekla toho. Po Nortonovi se natáhla další tři chapadla. Jedno z nich vzalo přesýpací hodiny, které se teď vznášely vedle Nortona. Hej, to je moje. Zakřičel. Dej mi to zpátky. Tak si to vem. Zasmála se toho. Ale Norton na ně nedosáhl, protože byli moc vysoko. Nemohl změnit čas, protože hodiny neměl u sebe. Znova byl v průšvihu. Toho posunula svou tlamu blíž k místu, kde v ní vězela tyč. Pak ji použila k tomu, aby tyč z těla vytáhla. Být želatinou mělo určitě mnoho výhod. Teď si na řadě ty, řekla příšera a upřela na Nortona své oko a začala ho táhnout směrem k tlamě. Kopnul ji do zubů. Och. Chytl z toho mravenčení do celé nohy. Přesto to ale toho zase chytila a bota se doslova vlámala dovnitř. Najednou cítil silný nápor tepla. Och, tos neměl. Oddechla si toho, když padala proti ovládacímu pultu. Norton rychle vytáhl nohu z té zubaté tlamy a vykroutil se ze sevření chapadel. Viděl bata Durstena s blasterem v ruce. Kosmonaut se nakonec dostal do bot, našel zbraň a toho zničil. Tak, to bylo na poslední chvilku, jako obvykle, řekl Dursten, odfouknul kouř ze své zbraně a efektně s ní zatočil, jako ve starých filmech. Měl jsem to skončit, když jsem měl nejlepší možnost, řekl Emzák čím dál tím méně srozumitelně, jak se mu rozpouštěla tlama. Vlastně příšera se rozpouštěla, její hmota se rozpadala, tekla po panelu a kapala na zem. Nesmysl, řekl rychle Dursten. Dobří chlapci vždycky vyhrajou. Je to ve scénáři. Podíval se lišácky na Nortona. Co myslíš, Norte? Asi jo. Norton se rozhodl už víc nekomentovat kosmonautů v pozdní příchod. Dobrá, tak a teď zpátky do práce, řekl čile Dursten. Podíval se na ovládací panel. Jaup. Ten slizký ferbl se nám tu roztekl. Vždyť nám to zničí celé ovládání. Emzák poskládal tolik síly, aby ve slizu u země sformoval malou pusu. Tak je to vždycky vymoulové, když blubkap poopl uk. Zbytek se rozplizl na podlahu.